Ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniu, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Rozmowy, które mogą przesądzić o kierunku wojny i pokoju. Za 2 godziny w Waszyngtonie spotkanie Trump-Zełenski. Bucza nie zapomina przed dzisiejszym szczytem. Mieszkańcy mówią, że nie można ufać Putinowi. Najtragiczniejszy długi weekend od lat. 41 ofiar śmiertelnych na polskich drogach. Za 2 godziny w Białym Domu Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego. Po tym spotkaniu dołączą do nich szefowa Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO, a także prezydenci Francji i Finlandii, kanclerz Niemiec oraz premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch. Wcześniej Zełenski spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Białego Domu do spraw Ukrainy, Keithem Kellogiem. Powiedział, że Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent USA Donald Trump taką siłę posiada. Można mieć sporo nadziei, że dzisiejsze rozmowy przybliżą pokój, ale nie można mieć dużo nadziei, że strona ukraińska wyjdzie z tego konfliktu niepokonana, uważa amerykanista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Radosław Rybkowski. Co na pewno się wydarzy, to coś, co może do nas nie dotrzeć, czyli to będzie informacja, która nie pozostanie upubliczniona. Prezydent Zełenski dowie się dokładnie, jakie warunki brzegowe postawiła Federacja Rosyjska i na co Ukraińcy będą przymuszani poniekąd przez administrację amerykańską do tego, żeby się zgodzić, prawda? Na jakie ustępstwa ze strony ukraińskiej, a poniekąd Amerykanie się już zgodzili. Fox News podał przed chwilą, że prezydent Ukrainy powiedział, że oddanie terytorium Rosji nie jest możliwe. Jak już mówiłam, kanclerz Niemiec jest wśród europejskich polityków, którzy będą towarzyszyć Zełenskiemu w Waszyngtonie podczas jego rozmów z Trumpem. Polityk kanclerskiej CDU twierdzi tymczasem, że prezydent USA przeszedł do obozu Władimira Putina, zostawiając Europejczyków. Roderich Kiesewetter podkreślił, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek Ursula von der Leyen, Friedrich Merz i pozostali europejscy politycy obecni w amerykańskiej stolicy muszą pokazać europejską jedność. Polityk CDU stwierdził, że Donald Trump nie jest już po naszej stronie. Jego i kanclerza partyjny kolega Armin Laschet mówił o decydującym tygodniu. Były szef CDU zapowiada, że najważniejsze są gwarancje bezpieczeństwa dla starego kontynentu. Profesor Thomas Jaeger uważa, że Donalda Trumpa nie interesują gwarancje bezpieczeństwa ze strony Rosji, bo zdaniem politologa ewentualny atak Rosji na kraje NATO nastąpi w ocenie obecnego gospodarza Białego Domu dopiero po jego prezydenturze. Gazeta Die Welt twierdzi z kolei, że Ukraina jest dla Donalda Trumpa sprawą drugorzędną. Zależy mu natomiast na Tajwanie, dlatego jest gotowy dać Władimirowi Putinowi to, czego ten oczekuje. Kosztem bezpieczeństwa Europy chce w ten sposób zyskać partnera w Azji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Mieszkańcy Buczy nie kryją braku zaufania do Władimira Putina. Pani Angelina mówi, że wspomnienie rosyjskich okrucieństw jest wciąż żywe. Nie ufamy Władimirowi Putinowi, bo to on rozpoczął tę wojnę. Wiemy, co się wydarzyło podczas okupacji Buczy. Wiemy o wszystkich tych zabójstwach. Nie możemy ufać. My nie możemy dowierzać. Ukraińskie miasto Bucza stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli okrucieństw rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po zajęciu miasta w marcu 2022 roku rosyjskie wojska dopuściły się masowych zbrodni na ludności cywilnej. Ciała ofiar pozostawiono bez pochówku, rozrzucone na ulicach miasta. Teraz sprawy krajowe. To był jeden z najtragiczniejszych długich weekendów na polskich drogach od lat. Przez 3 dni w 360 wypadkach zginęło 41 osób, ponad 430 zostało rannych. Do tego tragicznego bilansu przyczynił się masowy ruch turystyczny, zbyt szybka jazda i niestosowanie się do znaków, ocenia Mariusz Sokołowski, były rzecznik komendanta głównego policji. Niestety cały czas brawura, pośpiech, głupota wielu kierujących skutkuje niebezpiecznymi sytuacjami. Zawsze, kiedy mamy tak długi weekend, ten ruch na polskich drogach jest znacznie większy, a co za tym idzie, trzeba zakładać, że trochę później dojedziemy do miejsca docelowego. Wielu kierowców robi wszystko, żeby dojechać jak najszybciej, narażając siebie i swoich bliskich, a także innych, którzy są na drodze, na sytuacje niebezpieczne. Więcej o tym tragicznym weekendzie jeszcze w tej godzinie w Zapraszamy do Trójki. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia chronionego niedźwiedzia brunatnego na Podkarpaciu. Konające zwierzę znaleźli w lesie pracownicy Parku Narodowego. Niedźwiedzia nie udało się uratować. Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie mówi, że śledczy zajmą się teraz przesłuchaniem świadków, a także zasięgnięcie opinii instytucji specjalistycznej mającej na celu ustalenie mechanizmu powstania obrażeń na ciele niedźwiedzia, ustalenia przyczyn jego zgonu. Nie można wykluczyć także, że niedźwiedzia postrzelono na Słowacji. W tym kraju niedźwiedzie są legalnie odstrzeliwane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. W piłce nożnej trwa ferwor ekstraklasowy. Za nami już 5 kolejek, a suchą stopą przez nie przebrnęła Wisła Płock. Jej dorobek to 4 zwycięstwa i remis. Wczoraj w derbach Mazowsza na Wciarze u siebie wygrali 1-0 z Legią Warszawa. Już w 11 minucie Marcin Kamiński dał prowadzenie Wiśle, którego nie oddała do ostatniego gwizdka. Po raz kolejny nie pozwoliliśmy przeciwnikowi stworzyć wielu dogodnych sytuacji. Myślę, że ta nasza gra obronna jest czymś ważnym, czymś kluczowym. Na pewno 3 punkty smakują fantastycznie. Po raz kolejny na 0 z tyłu i cieszymy się. Wisła liderem. W pozostałych spotkaniach Pogoń Szczecin przegrała z Górnikiem Zabrze 0-3. Raków Częstochowa stracił pierwszego gola w niecieczy, ale nie dał się Beniaminkowi i wygrał z Brookbetem Termaliką 3-2. Jagiellonia również przegrywała 0-1, ale wygrała 2-1 z Radomiakiem Radom. Mówi trener Jagi Adrian Siemieniec. Pierwszy nasz wyjazdowy mecz w lidze. Trudny mecz. Dlatego bardzo się cieszymy, że w takich okolicznościach zdobywamy te 3 punkty. Chciałbym też z tego miejsca pogratulować oficjalnie Jesusowi tego, czego dokonał. No, kapitalne osiągnięcie do końca życia będzie na kartach historii naszej ligi. Wspomniany przez trenera Siemieńca Jesus Imaz strzelił wczoraj 2 gole, a były to jego trafienia numer 99 i 100 w Ekstraklasie. Kibice tenisa odliczają czas do pojedynku Igi Świątek z Jasmine Paolini w finale w Cincinnati. Stawką nie tylko prestiżowe zwycięstwo, ale i około 400 tysięcy dolarów nagrody głównej oraz 1000 punktów do rankingu WTA. I właśnie ten ranking może kusić Świątek szczególnie, bo jeśli wygra, awansuje na drugie miejsce w zestawieniu WTA. Finał pań o północy, o 21:00 o zwycięstwo zagrają singliści Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Jutro zachmurzenie umiarkowane, więcej chmur pojawi się na południu. Na termometrach od 20 stopni w rejonach górskich do 22 stopni nad morzem i na zachodzie. W centrum kraju najcieplej około 27 stopni, ale nad Bałtykiem uwaga, bo mocniej powieje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, mówimy my, czyli Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. W drugiej godzinie zapraszamy do Trójki i powiemy m.in. o tym, że 49% kobiet piło alkohol w ciąży, a 11% robiło to regularnie. Kuba Witkowski przyjrzy się polskim kierowcom. To w kontekście policyjnych informacji, że w trakcie długiego weekendu zginęło na drogach 41 osób. A w Pulsie Trójki Monika Suszek zapyta swoich gości o to, czego możemy się spodziewać po spotkaniu Trump-Zełenski. Puls Trójki o 17:40. Dziewczyny, nim mrok zejdzie na ziemię, a co się stanie dalej, tego nie wie nikt. Granaty i nagany mamy, o rany w dany można z tym iść na miasto, byleby ten rozkaz już był. 17:00 i my idziemy w miasto. Idziemy, miasto woła nas. wrócił z woli, siedzi zupę soli i nie mówi nam nic. Łyżkę odkłada, bo mu ręka znów drży, a z włosów sypie mu się wciąż biały pył. Płyną godziny, a od Paśki i Krystyny nie ma znaku, czy są po stronie miasta drugiej, tam gdzie jest broń. Ktoś krzyknął, że tam nie mam po co już iść. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam. Idziemy, miasto woła nas. Na siedemnastą. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam. Idziemy, miasto woła nas. Na siedemnastą. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. No i u nas temat ważny i poważny. No i powiem Państwu szczerze, że dla mnie osobiście bulwersujący. Bo kiedy przeczytałam te dane, że 49% kobiet piło alkohol w ciąży, a 11% robiło to regularnie, no to włos mi się zjeżył na głowie. No i właśnie dlatego mam w studiu gościnę. Tegoroczna, siódma już, kampania Fast Off jest skierowana właśnie bezpośrednio do pań spodziewających się dziecka. Wystarczy odstawić kieliszek, mówią organizatorzy z Fundacji Dom w Łodzi. I właśnie z nami w studiu Marta Libiszowska, rzeczniczka fundacji. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry. No jakby to było takie proste, że wystarczy odstawić kieliszek, to pewnie większość tych kobiet by to zrobiła. Czy nie? Jaka jest świadomość? No właśnie, okazuje się, że mamy jakiś dramat. Mimo tego, że no my działamy z tymi naszymi informacjami już od dłuższego czasu i różne instytucje też mają swoje programy. Na alkoholach są znaczki z kobietą przekreśloną w ciąży. Więc wydawałoby się, że to jest taki temat ogólnie dostępny i ta informacja o szkodliwości alkoholu w ciąży gdzieś tam jest powszechna. No a dane właśnie, które pani przytoczyła, nas powaliły, bo rzeczywiście my mówimy nie pij w ciąży już od wielu lat. No i okazuje się, że to jest ciągle za mało i tak się zastanawiamy, czy to jest kwestia niewiedzy, czy to jest kwestia jakichś takich silnych przyzwyczajeń i tej takiej kultury picia alkoholu, którą w Polsce mamy, że nie można iść na imprezę i nie wypić. Czy to są ciągle te mity takie, które gdzieś pokutują, gdzie zdarza się niestety czasami też w mniejszych miejscowościach, że lekarze ciągle gdzieś tam tą lampkę wina proponują. No właśnie, czerwone wino na krew, no to jest coś, z czym się osobiście spotkałam. I to dokładnie było zalecenie, no takie medyczne wręcz. I niestety, szaleństwo. Tak, niestety też w jakiejś ostatnio śniadaniowej telewizji też lekarz powiedziała bez przesady z tym alkoholem. No nie, no jednak z przesadą, prawda? Jednak z przesadą. My, dla nas to jest szalenie ważne, bo my prowadzimy na co dzień taki wyjątkowy dom dziecka. Dom dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami i między innymi mieszkają z nami dzieci z FAS. I my Czasami FAS, czyli zespół? Płodowy zespół alkoholowy, czyli bardzo różne zmiany, szczególnie te najgorsze dotyczą uszkodzeń układu nerwowego, uszkodzeń w mózgu, wobec których często jesteśmy bezradni, bo to są zmiany, które z dziećmi zostają na całe życie. I mimo tego, że my otaczamy je naprawdę taką intensywną opieką różnych specjalistów, że mają różne terapie, że chodzą, rzeczywiście pracują bardzo, bardzo dzielnie na różnych zajęciach ze specjalistami, to pewnych rzeczy my nigdy nie przeskoczymy. I to nie jest zła wola, to nie jest to, że komuś się nie chce ćwiczyć, że nie wiem, że wystarczy wziąć jakieś leki. Te dzieciaki po prostu kiedyś będą też dorosłymi, którzy będą bezradni, którzy sobie po prostu w dorosłym życiu nie poradzą. Te deficyty nie wynikają z tego, jak pani mówi, ze złej woli albo z tego, że ktoś jest leniwy i nie chce trenować, tylko z tego, że ich mamy w ciąży piły alkohol. Dokładnie tak, bo alkohol jest trucizną, która przenika do krwi i mówi się o tym, że 30-40 minut po tym, jak mama spożyje alkohol, dziecko ma dokładnie to samo stężenie we krwi, a nie ma żadnych mechanizmów obronnych, bo te wszystkie organy wewnętrzne, to wszystko się w nim dopiero rozwija. To jest tak delikatne, takie delikatne listki, które dopiero się klują, a my je polewamy jakąś straszną trucizną. I oczywiście niektóre rzeczy możemy naprawić. Dzieci się rodzą na przykład z bardzo ciężkimi wadami serca. Dzisiaj kardiologia jest fantastyczna. Możemy te serca naprawić. Ale czy to o to chodzi? Żeby naprawiać coś, co mogłoby nie być zepsute? Co mogłoby nie być, dokładnie. One na starcie mają taki bagaż, którego nikt by nie chciał dostać. Ten czas ciąży jest takim czasem, kiedy powinniśmy myśleć o tym, żeby temu dziecku zapewnić jak najfajniejszy start, jak najlepszą przyszłość, żeby było szczęśliwe, żebyśmy mogli też być dumni z różnych sukcesów. No tak, z jednej strony są mamy, które do swojego brzucha przykładają słuchawki ze wspaniałą muzyką po to, żeby dziecko mogło słuchać wspaniałości w trakcie pobytu w wodach płodowych w brzuchu, no a z drugiej strony mamy właśnie takie dane, że 11% kobiet w ciąży regularnie pije alkohol. To jest dla mnie niewyobrażalne, ale muszę panią zapytać, pani Marto, o to, jak w takim razie komunikować to, że alkohol jest trucizną i że każda porcja alkoholu, każda odrobina alkoholu w ciąży szkodzi. Jak to zrobić, żeby było to skuteczne? No my od tych 7 lat próbujemy na różne sposoby i robiliśmy takie spoty animowane, przypominające bajki, mówiące o właśnie rozwiewające te różne mity, mówiące o szkodliwości alkoholu. Rozmawiamy z ekspertami, organizujemy różne, tak w ogóle bardzo dziękuję, że tu możemy być, bo to też państwo jako dziennikarze jesteście takim medium, taką tubą, która gdzieś trafia do słuchaczy, ale też mamy takie wrażenie, że o takich tematach trudnych nikt nie chce słuchać. My mówimy na pewno chętnie i na pewno nasi słuchacze też zdają sobie sprawę z wagi tego problemu, bo nie unikamy ani my, ani słuchacze rozmów na ten temat. Ale chcę, żeby pani powiedziała jeszcze na koniec o tej wspaniałej sesji zdjęciowej, która się odbyła, bo może jeśli słowa nie działają, to obrazek zadziała. No i właśnie na to liczymy, bo ja właśnie przyjeżdżam tutaj do państwa z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie zakończyła się sesja zdjęciowa z udziałem projektantów wspaniałych ubrań, ale przede wszystkim z cudownymi kobietami, które spodziewają się dziecka, które są w ciąży i zgłosiły się do nas, wygrały, że tak powiem, zostały ambasadorkami w trakcie castingu, zostały wyłonione i razem z nami niosą tą wieść Nie pij w ciąży, ale chcemy przykuć uwagę właśnie pięknymi zdjęciami, które się ukażą. I co to są za kobiety? 9 września w Światowym Dniu FAS. To są bardzo różne kobiety. Chciałabym powiedzieć, że zwyczajne, po prostu mamy, które nie piły w ciąży, nie piją w tej swojej ciąży, które dbają o tego dzidziusia. To są nauczycielki, jest położna, jest logopedka, jest terapeutka uzależnień. Jest z nami też olimpijka, pani Julia Walczyk, która włada floretem świetnie, a teraz właśnie przygotowuje się do ważnej roli mamy i też z nami te informacje ważne niesie. My właśnie postanowiliśmy, żeby przykuć uwagę widza skrolującego ekrany gdzieś tam wiadomości czy mediów społecznościowych pięknym zdjęciem kobiety w ciąży, właśnie kolorami, takimi niesamowitymi ciuchami od projektantów i za tym zdjęciem, to będzie zdjęcie też z odwróconym kieliszkiem, No i to jest to takie zdjęcie z misją, z tym drugim dnem, że zobaczymy piękną kobietę i też usłyszymy: nie pij w ciąży, bo to szkodzi dziecku twojemu. No mam nadzieję, że ten przekaz dotrze, bo i słowo, i piękny obraz, jak pani opowiadała o tych zdjęciach, ja już je widziałam oczami wyobraźni, a 9 września będziemy je mogli wszyscy zobaczyć, do czego też namawiamy naszych słuchaczy. Tak, i ja też namawiam, jeśli mogę skorzystać z okazji, żebyśmy wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy w ciąży, czy nie, 9 września opublikowali zdjęcia odwróconych kieliszków, przypomnieli o tym temacie, napisali: nie pij w ciąży, bądź fasow, przypomnieli o tych konsekwencjach, bo my wierzymy, że takimi zaangażowaniem społecznym, właśnie takimi może nie bardzo poważnymi akcjami, jak ten, to też nikogo nic nie kosztuje, odwrócenie kieliszka w mediach. Przypomnimy o tym, zapraszamy do Trójki. Cudownie, i w ogóle na naszej antenie. 9 września to jest ta data, którą zapamiętamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marta Libiszowska, rzeczniczka Fundacji Dom w Łodzi, była państwa gościem. Dziękuję bardzo. To nie był bezpieczny weekend na drogach. Zginęło 41 osób. Przyczyną śmiertelnych wypadków była przede wszystkim nadmierna prędkość, ale i niestosowanie się do znaków oraz jazda, no mówiąc krótko, pod wpływem alkoholu. Ale to nie wszystko. W przeciwieństwie do innych nacji, na przykład Włochów czy Austriaków, polski styl jazdy budzi po prostu grozę, o czym na własnej skórze przekonał się Kuba Witkowski. Tak się składa, że ostatnie 2 tygodnie spędziłem z rodziną, podróżując przez 3 kraje – Czechy, Austrię i Włochy. Te 2 ostatnie, choć drogowo bardzo różne od siebie, łączy jedna rzecz – brak agresji, której jest bardzo dużo nie tylko u nas, ale i w Czechach. Od jazda na zderzaku. No niekiedy czuje się ten oddech, tak? Na plecach? Tak, czuję się. No nie ukrywam, zdarza mi się, że jeszcze bardzo blisko, więc... Czyli pan sam jest tym, który nadużywa trochę? Trochę poganiam, także no, jak mi się spieszy, to niestety, no zdarza się. Niestety nasz styl jazdy przekłada się na statystyki wypadków. Tylko w ostatni długi weekend zginęło 41 osób. 431 to bilans rannych. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W tym czasie policjanci wyeliminowali z ruchu 1450 kierowców w stanie po użyciu i w stanie nietrzeźwości. Nie dziwi więc, że Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Alter Ego pomocy poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, stwierdza wprost. Ja myślę, że tutaj to powinno zostać poddane analizie, badaniu, co było przyczyną. Na pewno wpłynęła na to upalna pogoda i ruch na drogach, ale to jest też coś więcej. Nasza mentalność, którą na drogach widać tak dobrze jak nigdzie indziej. Generalnie nie jesteśmy specjalnie przywiązani do przepisów, no i na drodze też nie, prawda? O ile policja na nas tego nie wymusi. Adam Tarnowski, psycholog transportu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jesteśmy dosyć kłótliwi, prawda? No i na drodze też jesteśmy kłótliwi. Polacy ze wszystkich krajów europejskich, można powiedzieć, że najczęściej wysiadają z samochodu, żeby porozmawiać z innym kierowcą. I te agresje, przyznają państwo, czuć na drodze, a wystarczy pojechać choćby tak jak ja na południe Europy, no i szok. To jest kwestia pewnej masy krytycznej, prawda? Jeżeli rzeczywiście nie ma takiego zwyczaju, prawda, nie widzimy takich ludzi, no to w tym momencie sami też się nie zaczniemy tak zachowywać. Co mogłoby sprawić, że ta masa krytyczna w dobrą stronę zostanie przekroczona? Na pewno potrzeba poczucia w kierowcach, że łamanie przepisów to pewny mandat, a to się nie uda bez politycznej decyzji o rozbudowie sieci fotoradarów. Ważne jest też prawo. Tak bardziej jasno napisane, sformułowane dla ludzi, można powiedzieć. Krzysztof Proć, radca prawny z Kancelarii Piotrowski i Wspólnicy. Jak chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy do czynienia z takim kodeksem drogowym, który też zawiera różne obrazki, tłumaczące pewne sytuacje, no to sprawia, że ludzie czują, że przepisy są dla nich i no być może lepiej je rozumieją, a jak coś się lepiej rozumie, to też się pewnie łatwiej tego przestrzega. No i przyznają państwo, że potrzeba chyba nam większego dystansu wobec siebie samych i to w ogóle w życiu, nie tylko na drodze. A polskim kierowcom przyglądał się Kuba Witkowski. Autopromocja. 10 400 kilometrów. Dokładnie tyle pokonamy, by połączyć Polskę z Brazylią i opowiadać o losach polskiej emigracji do tego kraju. Zaczniemy od historii miłosnej i bardzo współczesnej, a wszystko dzięki reportażowi Ensemble Marzeń Moniki Malec z Radia Lublin. Potem będzie ważna opowieść o tym, jak istotna jest polska emigracyjna historia w Brazylii. Na rozmowę z profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Anną Jamrozek-Sową zapraszam najmocniej. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audio dokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekolada. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie litrowe lody Bongelati. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bongelati. Smak włoskich wakacji. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład elegancki smartwatch Huawei GT4 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 649 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Europa u Trumpa. W Białym Domu rozmowy o pokoju na Ukrainie. Tragedia na drogach. Bilans długiego weekendu. Fake i hate. Jak rozprzestrzenia się nieprawda o dziennikarce 19.30. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. A co tam w Carrefourze? Targi smakowitych wędlin. Teraz szynki wybranych marek z lady tradycyjnej 20% taniej. Tak, aż 20% taniej. Oferta ważna do 23 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

pierce right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Trójek, a jakie są Państwa wspomnienia związane z Trójką? W 1984 roku zadzwoniłem do Was, ledwo co dostając telefon, i zadzwoniłem do Marka Niedźwickiego na listę przebojów i opowiedziałem dowcip. I Marek puścił to na antenie, a ja miałem przygotowany magnetofon do nagrywania. Nagrałem to tak i byłem później dumny jak Pawi przez wiele lat. Podpisywałem się przed kolegami, dziewczynami, że jestem na liście przebojów programu trzeciego Marka. Jaki to był dowcip? To jest najważniejsze pytanie dnia. Jaki to był dowcip? Yeah. As I see you. na zegarze 17:40. Puls Trójki. Monika Suszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie wielka mobilizacja Europy. Do Waszyngtonu na spotkanie Trump-Zełenski lecą europejscy przywódcy, m.in. kanclerz Niemiec, prezydent Francji, premier Włoch i premier Wielkiej Brytanii. Prezydenta Ukrainy wesprze też szef NATO, szefowa Komisji Europejskiej i prezydent Finlandii. To wsparcie będzie bardzo potrzebne, bo wbrew temu, co mówi amerykański prezydent, spotkanie na Alasce nie do końca zakończyło się niczym, a żądania Rosji są niepokojące. Wobec tego, co może przynieść to dzisiejsze spotkanie, o tym porozmawiam z moimi gośćmi, ekspertami. Łączymy się z panem ambasadorem RP na Ukrainie, panem Bartoszem Cichockim. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, z byłym ambasadorem. Tak, z byłym ambasadorem, tak, dokładnie. A w studiu jest z nami pan Tadeusz Iwański, zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, zacznijmy od pana. Trump sugeruje, że Ukraina mogłaby oddać Krym i Donbas, no i też zrezygnować z członkostwa w NATO, no co jest też zgodne z żądaniami Putina. Jak komentują to Ukraińcy? Czy tak jak Zełenski, że stanowczo odrzucają takie ustępstwa? Pani, przede wszystkim zaszła jakaś niezrozumiała, niejasna zmiana, tak jak było w materiale wprowadzającym. Bezpośrednio po szczycie, po spotkaniu z Putinem w Anchorage, prezydent Trump mówił, że nie będzie porozumienia, dopóki nie ma porozumienia, że prezydent Zełenski może wszystko odrzucić. To spotkanie z prasą było bardzo krótkie, takie zdawkowe. Rosjanie skrócili program. Wydawało się, że ten szczyt zakończył się właściwie niczym. I nagle gdzieś w niedzielę, czy od soboty wieczorem, mamy ofensywę medialną Białego Domu i pana Witkowa w szczególności o jakiś całkowicie zmieniających wszystko ustaleniach z Rosjanami. To trochę dla mnie wygląda jak reakcja Białego Domu na powszechną krytykę ze strony środków masowego przekazu, ze strony dziennikarzy i twórców opinii, liderów opinii o tej jakby wizerunkowej katastrofie w Anchorage. No i to jest pytanie, czy to jest tylko kampania wizerunkowa. Tak naprawdę nie bardzo jest jakaś treść do dyskusji dzisiaj wieczorem naszego czasu w Waszyngtonie. Czy jednak na przykład Amerykanie z Rosjanami doszli do jakichś porozumień? Ja bym upatrywał głównie w sferze gospodarczej, w sferze jakichś wspólnych projektów wydobywczych na przykład, które dają Amerykanom poczucie, że w Rosjanach zaszła jakaś jednak zmiana i oni się teraz są gotowi skupić na wspólnym zarabianiu pieniędzy z Amerykanami, mówiąc, no tak, banalizując, i są faktycznie gotowi zatrzymać czołgi, mówiąc w uproszczeniu. Natomiast to i tak nadal mamy bardzo poważne rozbieżności co do właśnie tych terenów, których Rosjanie oczekują, tych terenów, które dziś kontrolują Ukraińcy, obwodu donieckiego, a które Rosjanie chcieliby przejąć. Co do tego, jak miałaby wyglądać kontrola tego zawieszenia broni, dzisiaj nie ma takiej konieczności i to mi się wydaje w ogóle niemożliwe, żeby prezydent Ukrainy zgadzał się oddawać Krym czy oddawać Donbas, ale Zełenski dopuszczał to, że po prostu możemy uznać, że front się zatrzymał tak, jak tam, gdzie się zatrzymał. Nie podpisujemy żadnych traktatów terytorialnych, tylko po prostu zawieszamy działania wojenne. Z wojska, to mamy takie przykłady z Korei, mamy takie przykłady z innych konfliktów, że porozumienie następuje na poziomie dowódców wojskowych. Czyli odsuwają swoje pozycje, ale nie zapadają żadne polityczne decyzje. Czyli rozumiem, że jeszcze z terenami jest to znak zapytania. A sami Ukraińcy, jak oni się zapatrują nawet na zapowiedź dzisiejszego spotkania, prezydent Donald Trump i prezydent Zełenski, plus jeszcze właśnie tutaj wielkie to wsparcie z Europy. Panie Tadeuszu, pan Tadeusz Iwański. Czy Ukraińcy czują, że będzie duża zmiana? Czy jest nadzieja? Ma już dosyć wojny? No, cztery pytania w za jednym zamachem. Zaczynając od terytoriów, mam wrażenie, że Ukraińcy nie są gotowi do tego, żeby oddawać te terytoria. Z kilku przyczyn. Znaczy, to jest jakby, prawnie to jest niemożliwe. To jest oczywiście też wygodny argument do tego ze strony prezydenta Zełenskiego i władz ukraińskich, że to jest niemożliwe, ale też to jest niemożliwe z punktu widzenia recepcji Zełenskiego wewnątrz kraju. To znaczy, to by oznaczało przekreślenie jakby tego wysiłku 3,5-letniego, a w przypadku Donbasu jakby znacznie większej ilości lat. To jest niemożliwe z punktu widzenia, znaczy to jest trudne z punktu widzenia strategicznego, dlatego że to jest sprytna rosyjska propozycja, tak? Bo ona z jednej strony realizuje te minimalne cele Putina, jakimi było wyjście na granicę obwodów Donieckiego i Ługańskiego, czyli zajęcie całego Donbasu. I to jest pozbawienie Ukrainy zdolności, dużej części zdolności do obrony, dlatego że te linie umocnień, które są w Donbasie, one są najmocniejsze, one były budowane od 2015 roku albo nawet 2014 roku. Też jak spojrzymy na mapę fizyczną Ukrainy, to też jeśli by Ukraińcy oddali te tereny, to później już zaczyna się step i znacznie trudniej byłoby się Ukraińcom bronić. Wreszcie taka decyzja ze strony władz ukraińskich no, byłaby po prostu politycznym samobójstwem Zełenskiego, a być może mogłaby skutkować Majdanem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pułapka, którą Rosjanie wprowadzają, wiedząc o tym, że najprawdopodobniej Ukraińcy się na to nie zgodzą. W związku z tym będą mieli pretekst do tego, żeby argumentować Trumpowi, że to Ukraina jest przeciwko rozwiązaniu tej wojny, przeciwko porozumieniu pokojowemu. W związku z tym tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby doprowadzić do końca wojny, jest pozbawienie Ukrainy amerykańskiej pomocy i amerykańskiego wsparcia. Dużo takich informacji do nas dzisiaj dociera. Co się wydarzyło na Alasce? Jakie punkty były zawarte? No, na przykład jeżeli chodzi o gwarancje, bo jedyne, na co zgodził się prezydent Władimir Putin, to gwarancje bezpieczeństwa, czyli że co, że Ukraina do NATO to nie, ale może jakieś gwarancje jej damy. A ile byłyby warte te gwarancje, panie ambasadorze? To jest dla mnie jakieś postawienie porządku głową w dół. Pan Witkow z radością informujący nas, że Putin się zgodził na nasze gwarancje dla Ukrainy. Czy ten pan chyba za dużo czasu przebywa na Kremlu? On zaczyna myśleć kategoriami interesu rosyjskiego. To, jakie my udzielimy gwarancji Ukrainie, to nie jest sprawa pana Putina. Natomiast jeśli już poważnie o tym porozmawiać, nie ma czegoś takiego jak, znaczy trzeba by postawić na Ukrainie wojska NATO, przede wszystkim amerykańskie, trzeba by tam zbudować fortece, trzeba by... No to jest dzisiaj nierealne. Dzisiaj jakaś nadzieja, płomyk nadziei na to, że przestanie, jest taka, że dojdzie do zawieszenia działań zbrojnych na miesiąc, pół roku, rok, może dwa lata, w oparciu o jakąś zmianę myślenia na Kremlu. Być może pan Witkow i prezydent Trump obiecali czy wyrazili gotowość do rozważania jakichś wspólnych, dużych inwestycji w obszarze surowców naturalnych. Amerykanie bardzo gwałtownie szukają sposobu zmniejszenia zależności od Chin w zakresie tych metali ziem rzadkich, czy ziem metali rzadkich, tego co dzisiejsza te zaawansowane technologie, czego potrzebują. Rosjanie też szukają sposobu zmniejszenia zależności od kapitału chińskiego. Na tym może się opierać jakaś nadzieja na wstrzymanie działań wojennych. I tutaj na Ukrainie, ja teraz rzecz jasna bardzo częściej rozmawiam z przedsiębiorcami niż z politykami. Oni są bardzo tą wojną znużeni. Przemysł został w dużym stopniu rozbity, na przykład tutaj, gdzie jestem, w obwodzie dniepropetrowskim, rozbity uderzeniami rakietowymi. Susza w zasadzie dobija rolnictwo. Tutaj niektóre uprawy w zasadzie zanikły i oni bardzo liczą na jakąkolwiek pauzę, jakieś okienko czasu, gdzie zdołają się jakoś odbudować swoją odporność i to I właściwie ta gospodarcza współpraca, to zaangażowanie ewentualne Zachodu na Ukrainie byłoby być może co najmniej tak samo ważne jak gwarancje bezpieczeństwa, jak gwarancje wojskowe. Ale czy my do tego jesteśmy zdolni? Czy Ukraina po zawieszeniu ognia przecież będzie musiała natychmiast organizować wybory prezydenckie i parlamentarne? Czy ona będzie zdolna przyjąć to wsparcie? To jest wielkie pytanie. To wobec tego to dzisiejsze spotkanie, czym może się zakończyć? Czy może być, bo jest wiele scenariuszy, czy może być tak, że Donald Trump będzie wchodził w rolę, w cudzysłowie, na przykład rzecznika Putina, po to, aby przeforsować układ taki, aby było zakończenie wojny i konfliktu. Dzisiaj też były takie doniesienia, nie wiem na ile śmieszne, na ile żałosne, zapytanie do prezydenta Zełenskiego, czy będzie miał na sobie garnitur. Rozumiem, że to jest taki sposób na to, że skoro jest garnitur, to będziemy poważnie rozmawiać, panie Tadeuszu. To chyba nie do końca, dlatego że przypominamy sobie to spotkanie, które miało miejsce 28 lutego w gabinecie owalnym. Wtedy też padło takie pytanie, jakby z sugestią, że prezydent Zełenski jest niepoważny i nie szanuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc teraz jakby to wraca. Wiadomo, że Zełenski chodził ubrany od początku inwazji, chodził ubrany w taki strój quasi-militarny. No nie nosi garniturów w każdym razie. No i rzeczywiście, teraz media o tym głównie dyskutują w tej chwili. Jak się popatrzy na Twittera, to jest o tym tak naprawdę, więc... Ale to jest drugorzędne. To jest tylko szczegół. To może oczywiście być kolejnym jakimś pretekstem, dlatego że takiej zaczepki Zełenskiego, jeśli nie założy tego garnituru, mówi się o tym, że ponoć ma założyć marynarkę, ale nie krawat. Różne są spekulacje, dlatego że ustawienie tego spotkania jest dosyć podobne jak wtedy. To znaczy... Najpierw jest spotkanie Zełenskiego z Trumpem w gabinecie owalnym z udziałem tego poolu dziennikarzy, którzy pracują w Białym Domu, więc to jest jakby podobna sytuacja. Moim zdaniem prezydent Zełenski jedzie przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, żeby w dalszym ciągu starać się wytłumaczyć Trumpowi, że Rosjanie oszukują, że Rosjanie nie mają ochoty na zakończenie tej wojny, że Rosjanie stawiają pułapki i że Rosjanie chcą go wystrychnąć na dudka. Dlatego, że myślę, że ma całkiem sporo argumentów do tego i jednym z tych argumentów jest kwestia tego przeskoczenia od zawieszenia broni do porozumień pokojowych. To od zawsze był to postulat strony rosyjskiej, postulat Putina, że rozmawiajmy o tych przyczynach konfliktu i rozmawiajmy o porozumieniu pokojowym po to, żeby nie rozmawiać o zawieszeniu broni. I teraz by na Alasce było widoczne i po Alasce, trójstronne spotkanie jest w ogóle możliwe? Czy to są tylko Ja bardzo, bardzo w to wątpię, żeby ono było możliwe, bo to by oznaczało, że dzisiaj prezydent Zełenski zgodzi się na wszystkie warunki rosyjskie. A to jest niemożliwe? To jest niemożliwe. Będziemy z pewnością jeszcze do tego tematu nieraz powracać, bo ten tydzień będzie bardzo gorący. Bardzo państwu dziękuję. A łączył się z nami były ambasador RP na Ukrainie, pan Bartosz Cichocki. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. I pan Tadeusz Iwański był naszym gościem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Również dziękuję. Dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia.